gade la vi mwen ka pase. Rive koute tiye mwen ki pa te jan pale. Pa ka rete tremble paske se ou mwen le. Koko boni ni, ni ni bo koko. Ay koko a ka boni ni. Koko boni ni, ni ni bo koko. Ay ni ni a ka bo koko. Koko boni ni, ni ni bo koko. Bo koko. Coca-Cola, free sunday. Coca-Cola, free sunday.